تدريب على الإعراب، أعرب الجمل الآتية: محمد قائم، محمد حضر أبوه، محمد أبوه مسافر، محمد في الدار، محمد عندك. محمد قائم، محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، مبتدأ لأنه اسم. أيضا ده ديريك محمد مبتدأ لأنه اسم، مبتدأ çünkü اسم دي düzdü، مبتدأ لابد ki اسم olsun şartıydı. مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء. وقت ديا بلارسن ki مرفوع وعاري عن العوامل اللفظية. Sonra deyəcək ki, bu aləmət rəfi dammətun fi axirihi. Bu vaxt deyə bilərsən ki, dammətun zahiratun fi axirihi. Aydındır? Qaimun. Qaimun, Muhammedun qaimun. Qaimun xabarul mübtədə. Ləənəhu ismun. Ha? Demək olar beləncə nə? Ləənəhu ismun. Qaimun nədir? Xabarul mübtədədir. Nə üçün xəbərdir? Deyirik ki, ləənəhu ismun. Xəbərdə də şərt edir, ism olsun. Mərfuun bil mübtədə. Mərfuun bil mübtədə. Ha? Nə üçün? Çünki mərfuun bil mübtədə, çünki nə üçün? Səbəb nədir? Səbəb odur ki, ləənəhu musnadun iləl mübtədə. Çünki sökənibdir mübtədəyə. Və aləmətu rəfihi dammətun zahiratun fi axirihi. Muhammedun hadara abuhu. Muhammedun mubtada. Ha? Mubtada yine diyebiliriz ki marfuun bil ibtida ve alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi ahirihi. Ha? Aydındı? Hadara fi'lu madin. Fi'l mad. Mabniyun. Fi'l madlar ne diye mabnidler. Mudarlar mu'rabdılar. Ha? Əmirlər, feil əmirlər, yox, məcrumluq söhbət getmir, məbni mu'rab olur. Feil əmirlər nədir? Məbnidirlər, lakin məzhəb əcruma görə mu'rablar. Deməli, deyir ki, feil hədara feil madin məbniyyun aləl-fəthi. Məbni aləl-fəth, yəni sonuncu ra hərfi nədir? Fəthənin üzərində deyir ki, məbni aləl-fəth. İrab da nədir? Sözlərin axırından olursun. Lə məhəllə ləhu minəl İrab. Elə məkən, yəni ehtiyac yoxdur onu İrab eləmək, çünki məbnidir o. Dəyişməz. Hədara hədaru, hədar hədəri ola bilməz. Hədar ola bilməz. Yəni, hətta amillər gəlsə belə qarşısında, onu heç biri nəcəz, nasb və yaxud da nə eləyə bilməz. Yəni, kəsrədə ola bilməz. Əbu fəil, fəil hədara. Əbu nədir? Fəil hədaradır. Deyək, hədara əbu, əbuhudur, hə? Əbu hədara, fəil hədara, mərfuun bilvavi. Niyəbətən anid damməti li ənəhu minəl əsməl xamsəti. Aydındır? Mərfudur nə ilə? Vavla. Və vav da əvəz eləyibdir dammanı. Çünki əsməl xamsədəndir. Və əbu mudaf, vəl həu, yoxsa hu, Hə والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل خفض في محل خفض yəni əslən əvəzliyi götürülsəydi orada dayanan isim nə olmalı idi kəsrəli olmalı idi məcrur olmalı idi ona görə deyirik ki hə nədir məbni alə dam fi məhəll xafd xafd ey əl-cər والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع رفع خبر رفع xabar mübtədəyə və cümlə fəil və faildən ibarət olan cümlə nədir? Nəyin yerindədir? Mərfu olan xəbərin yerindədir. Hə? Çünki xəbər nədir? Mərfu olmalıdır. Düzdür? Hədara əbuhu nədir? Xəbərdir. Düzdür? Hədara əbuhu. Və bu cümlə birlikdə, yəni feili cümlə nədir? Fi məhəl ərrafdır. Çünki xəbər nə olmalıdır? Raf olmalıdır. Və rabitu beynəl xəbər vəl mübtədə xəbər cümlə şəklindədirsə deməli biz rabitəni axtarmalıyıq və yaxud da rabitəni deməliyik rabitəçi də nədir? Huvə damirul vaqiu o əvəzlikdir ki, yerləşir mudafən ileyhi. Mudaf ileyhi də əbu ilə olan idi. Hə idi, düzdür, əbuhu. Əbu mudafdır, ol hə nədir, mudaf ileyhdir. Fi qəvlikə əbuhu. Muhammedun əbuhu, üçüncü misal baxın, Muhammedun əbuhu müsafirun. Muhammed mübtədə, əvvəl. Mübtədə əvvəl. Bax, demək, mübtədədir. Hə? Marfuun biddamməti. Bax, marfuun bil-ibtədə. Bu, aləmətu rəf'ihi əddammə əz-zahirə. Hə? Muhammed mübtədə marfu bil-ibtədə. Bu, aləmətu rəf'ihi əddammə əz-zahirə. Fi əvvəlihi fi axirih, əlbəttə fi axirih. Əgər irabdsa, cümlə təhlil olunursa, irab demişdi ki, nə idi? İrab demişdi ki, təğyir avaxiril kəlim. Avaxiril kəlim. Təğyir avaxiril kəlim. Ola bilməz ki, yəni ki, burada olsun avail və yaxud da vasit. Əvvəli və yaxud da ortası. Abu mübtədə. Səni. Marfu bil vavi. Niyabətən ani dammeti li ənəhu minəl əsməl xamsəti. Yəni, ikinci tapşırıqda, ikincidə misalda demədi ki, orada ikinci mübtəda, çünki orada cümlə feillə başlamışdı. Aydındır, feili cümlədə mübtəda axtarmağına ehtiyac yox idi. Amma üçüncü misalda xəbər ismi cümlədir. Xəbər ismi cümlədir. Ona görə də sözün, yəni ki, ilkin cümlənin əvvəlində gələn, yəni mübtəda rolunda olan mübtədayı dedi ki, birinci mübtədadır. Xəbərin mübtədasına dedi ki, ikinci mübtədadır o. İkinci mübtədadır. Aydındır. Ona görə dedi beləncinə ki, cümlə, xəbər nədir? İsmi cümlədir və xəbərin mübtədasını ikinci mübtədə saydı. Əbu mübtədə thəni marfu bil vavi niyabətən ani dammeti liənəhu minəl əsməl xamsəti. Əsməl xamsədə demişdi ki, vav nə olur? Əvəz eləyir dammanı. Və bu mudaf vəl-hə mudaf iləyhi. Musafirun xəbərul mübtədə əs-səni. İkinci mübtədənin xəbəridir, musafirun. Hə? Birinci mübtədənin bəs xəbəri nədir? Əbu musafirun. Əbu musafirun. Cümlənin özü, hə? Nədir? Birinci mübtədənin xəbəridir. Əbu musafirun cümləsi. Və cümlətul mübtədə əs-səni. Hə? والجملة مبتدا الثاني وخبره في محل الرفع خبر المبتدا اول deməli ikinci mübtəda və onun xəbəri ha abuhu musafirun nədir fi mahall rafdı raf xəbər mübtəda əvvəl birinci mübtədanın xəbəri yerindədir o da nədir rafdı والرابط بين هذه الجملة والمبتدا يعني جملة الخبر ها جملة اسمية دي والمبتدا الأول الضمير الذي في قولك أبوه هذا أيضا ده هذا سوينا إضافة طولنا محمد في الدار جملة خبر ندي خبر cümlə də yoxsa şibh cümlədir. Şibh cümlədir. Çünki hərfi cərlə başlayır. Muhammed fiddari. Muhammed mübtədə marfuun bil-ibtədə. Və aləmətu rəf'ihi əd-dammə əz-zahirə fi əxirihi. Fiddari cər və məcrur. Cər və məcrurdur. Fi hərfi cərdir. Əd-dər məcrur. Bifi. Fi vasitəsilə nə olub? Məcrur olubdur. Və aləmətü cərrihi əl-kəsrətü əl-zahirətü əl-əxrihi. Sonra bir mütəalliqun asılıdır bi məhzufin. Asılıdır düşmüşdən. Bi məhzufin bi məhzuf xəbəril mübtədə. Yəni demək istəyir ki, cər və məcrur asılıdır. Nədən? Düşmüş, götürülmüş sözdən. Götürülmüş sözdən asılıdır. Aydındır? Hə? Aşıq edir ki, xəbərül müftədadır. Yəni, mütəalləq bir məhduf, Şeyx Hüseymin də deyir kasetdə ki, Acurumun məsəbinə görə xeyr-i müfrat arba əşyədir. Əlcər vəl məcrur. Acurum demədi, aslıdır. Mütəalləq, hə? Mütəalləq sözünü işlətmədi. Bir məhdufin. الجر و مجرور متعلق بمحذوف جر نشتتمده ها اجر مسلمه غير ظاهرا يعني الجر و مجرور ندي خبرده جر و مجرور خبرده لكن بسرلره göre necə ki Muhyiddin açıqlama verib bəsrələrə görədir bu məsəl. Mütəalliq deyənlər bir məhzufin götürülmüşdən asılıdır deyənlər nədir? Bəsrələrdir. Əlcər və məcrur nə üçün? Mütəalliq nəyə deyirlər? Nə götürülüb oradan? Yəni deyirlər ki, cümlə olmalıydı belənişinə. Kəinun fiddəri. Yəni, Muhammedun kəinun fiddəri. Məhəmməd evdə mövcuddur. Kəinun kənədəndir. Kənən faalidir. Yəni, əlcər və məcrur mütəalliq məhduf təqdiruhu olacaq kəinun fiddəri. Kəinun fiddəri. Yəni, deyirlər ki, kəinun sözü də yəni, fiddəri mütəalliqdir. Yəni, aslıdır kəinun sözündən. Kəinun sözü də məhdufdur. Yəni, götürülübdür. Aydındır. Ona görə, Muhyiddin də o cür tərif verib, deyib ki, təhlil edib, deyib ki, əlcər və məcrur mütəalliq bi məhduf. Məhzuf. Aydındır. Aydın oldu. Yəni ki, cər məcur aslıdır. Nədən? Götürülmüş sözdən. Götürülmüş sözdə deyir ki, nədir? Kəinundur təqdirdə. Lakin burada deməyib, təqdirdə bəsələlər deyilə ki, kəinun var. Yəni, kəinun fiddəri. Lakin, nədir? Acurumun sözündən məlum olur ki, xəbər nədir? Cər və məcurun özüdür. Çünki orada demədi mütəalliq bi məhzufin və təqdiruhu kəinun fiddəri. Hə? Beşinci misal Muhammedun indəkə. Muhammedun. Mübtədə. Yenə deyəcək. Mübtədə, mərfu bil ibtədə, aləmətu rəfəhi, əddammə, əzzahirə, alə əxirihim. İndə zarfu. Zarfu məkənin. Zarfu məkənin. Hə? Mənsub mənsub alə zarfiyyə və aləmətü nasbihi nədir? Əl-fəthə zahirə alə axirihi hə? İndə sözünə lakin Muhyiddin deyir ki zarfu məkənin mütəalliqun biməhzufin yenə dedim, mütəalliq biməhzuf bəsrələr məsəbinə mütəalliq biməhzufi xəbəril mühtədə mütəalliq məhzufi xəbər mübtədə hə? Mübtədən xəbər düşmüş deyir ki düşmüş, götürülmüş deyir xəbərindən asılıdır yəni əndə sözü əndə sonra deyir ki və əndə mudaf və kəf damir müxatib mudaf iləy məbni aləl fəthi fi məhəlli xaft mudaf iləyirsə xaft məyyəri olmalıdır Lakin acurumun görüşünə görə, rəyinə görə nədir? Zərfin özü xəbərdir. Daha orada götürülmüş götürülmə söhbəti yoxdur. Necə ki, bəsrələrdir ki, götürülmüş orada söz var və indi ondan asılıdır və xəbər odur. Aydındır, deyilək ki, indi asılıdır ondan. Xəbər əslində götürülübdür. Lakin acurumun məsəbinə görə nədir? Xəbər zərfin özüdür. Hə? Ona görə bəsrələr deyirlər ki, və zarfu mütəalliq bi məhzuf. Təqdiruhu yenə deyirlər, kəinun. Aydındır. Kəinun da deyirlər ki, xəbər nədir? Mübtədədir. Kəinun. Yəni, var. Kənədən də. Muhammed kəinun indəkə, yəni təqdirdə belənişinədir. Aydın oldu.